1. จิตตุปาทกันกุศลบทกามาวจรกุศลจิตกุศลจิตดวงที่1 1. สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไฉนจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคตด้วยโสมนัสสัมปยุตด้วยญาณมีรูปเป็นอารมณ์มีเสียงเป็นอารมณ์มีกลิ่นเป็นอารมณ์มีรสเป็นอารมณ์มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารภอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาสัตทินรีวิริยินรีสตินรีสมาธินรีปัญญินรีมนินรีโสมนัสสินรีชีวิตินรีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิศรัทธาภละวิริยะภละสติภละสมาธิภละปัญญาภละหิริภละโอตตัปปะภละอโลภะอโทสะอโมหะอนัพิชฌาอัพยาบาทสัมมาทิฏฐิหิริโอตตัปปะกายปัสสัทธิจิตตปัสสัทธิกายละหุตาจิตตละหุตากายมุทุตาจิตตมุทุตากายกรรมัญญตาจิตตกรรมัญญตากายปาคุณยตาจิตตปาคุณยตากายุชุกตาจิตตุชุกตาสติสัมปชัญญะสมถวิปัสสนาปัคคาหะและอวิเขปะก็เกิดขึ้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลบทภาชณี 2. ผัสสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าผัสสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 3. เวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความสำราญทางใจความสุขทางใจอันเกิดแต่สัมผัสแห่งมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันความเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 4. สัญญาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความจำได้กิริยาที่จำได้ภาวะที่จำได้อันเกิดแต่สัมผัสแห่งมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัญญาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 5. เจตนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจอันเกิดแต่สัมผัสแห่งมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเจตนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 6. จิตที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนจิตมโนมานัสหทัยปันดระมโนมนายตนะมนินทรีวิญญาณวิญญาณขันมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจิตที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 7. วิตกที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ความที่จิตแนบสนิทในอารมณ์ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์สัมมาสังกัปปะในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าวิตกที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 8. วิจารณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความตรองความพิจารณาความตามพิจารณาความเข้าไปพิจารณาความที่จิตสืบต่ออารมณ์ความที่จิตเพ่งอารมณ์ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าวิจารณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 9. ปีติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความอิ่มเอิบความปราโมทย์ความยินดีอย่างยิ่งความบันเทิงความร่าเริงความรื่นเริงความปลื้มใจความตื่นเต้นความที่จิตชื่นชมยินดีในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าปีติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 10. สุขที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความสำราญทางใจความสุขทางใจความเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสุขที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 11. เอกคตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่ทัดสายความไม่ฟุ้งซ่าน

41จิตตปัสสัทธิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความสงบระงับกิริยาที่สงบกิริยาที่สงบระงับภาวะที่สงบระงับแห่งวิญญาณขันธ์ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจิตตปัสสัทธิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น42กายลหุตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความเบาความรวดเร็วความไม่เชื่องช้าความไม่หนักแห่งเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ากายลหุตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น43จิตตลหุตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความเบาความรวดเร็วความไม่เชื่องช้าความไม่หนักแห่งวิญญาณขันธ์ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจิตตลหุตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น44กายมุทุตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความอ่อนภาวะที่อ่อนความไม่แข็งความไม่กระด้างแห่งเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ากายมุทุตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น45จิตตมุทุตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความอ่อนภาวะที่อ่อนความไม่แข็งความไม่กระด้างแห่งวิญญาณขันธ์ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจิตตมุทุตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น46กายกรรมัญญตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความควรแก่การงานกิริยาที่ควรแก่การงานภาวะที่ควรแก่การงานแห่งเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ากายกรรมัญญตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น47จิตตกรรมัญญตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความควรแก่การงานกิริยาที่ควรแก่การงานภาวะที่ควรแก่การงานแห่งวิญญาณขันธ์ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจิตตกรรมัญญตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น48กายปาคุญญตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความคล่องแคล่วกิริยาที่คล่องแคล่วภาวะที่คล่องแคล่วแห่งเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ากายปาคุญญตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น49จิตตปาคุญญตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความคล่องแคล่วกิริยาที่คล่องแคล่วภาวะที่คล่องแคล่วแห่งวิญญาณขันธ์ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจิตตปาคุญญตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น50กายุชุกตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความตรงกิริยาที่ตรงความไม่คดความไม่โค้งความไม่งอแห่งเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ากายุชุกตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น51จิตตุชุกตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความตรงกิริยาที่ตรงความไม่คดความไม่โค้งความไม่งอแห่งวิญญาณขันธ์ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจิตตุทุกตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น52สติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนสติความตามระลึกความหวนระลึกสติกิริยาที่ระลึกความทรงจำความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติสตินสีสติพละสัมมาสติในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น53สัมปชัญญะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนปัญญากริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยธรรมความกำหนดหมายความเข้าไปกำหนดความเข้าไปกำหนดเฉพาะภาวะที่รู้ภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดความรู้อย่างแจ่มแจ้งความค้นคิดความใคร่ครวญปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางความเห็นแจ้งความรู้ดีปัญญาเหมือนประตักปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละปัญญาเหมือนสัตราปัญญาเหมือนปราศาสตร์ความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น54สมถะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่ชัดสาย

กายปาคุณตาจิตปาคุณตากายุชุกตาจิตตุชุกตาสติสัมปชัญญะสมถวิปัสสนาปัคคาหะและอวิเขปะหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นเว้นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และวิญญาณขันธ์นี้ชื่อว่าสังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น63วิญญาณขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนจิตมโนมานัตถไทยบันดาระมโนมนายตนะมนินทรีย์วิญญาณวิญญาณขันและมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าวิญญาณขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าขันสี่ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น64อายตนะสองที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนอายตนะสองคือมนายตนะและธรรมายตนะ65มนายตนะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนจิตมโนมานัตถไทยปันดระมโนมนายตนะมนินทรีย์วิญญาณวิญญาณขันและมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามนายตนะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น66ธรรมายตนะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้ชื่อว่าธรรมายตนะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอายตนะสองที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น67ธาตุสองที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนธาตุสองคือมโนวิญญาณธาตุและธรรมธาตุ68มโนวิญญาณธาตุที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนจิตมโนมานัตถไทยปันดระมโนมนายตนะมนินทรีย์วิญญาณวิญญาณขันและมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามโนวิญญาณธาตุที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น69ธรรมธาตุที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้ชื่อว่าธรรมธาตุที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธาตุสองที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น70อาหารสามที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนอาหารสามคือผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารและวิญญาณอาหาร71ผัสสะอาหารที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าผัสสะอาหารที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น72มโนสัญเจตนาอาหารที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามโนสัญเจตนาอาหารที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น73วิญญาณอาหารที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนจิตมโนมานัตถไทยปันดระมโนมนายตนะมนินทรีย์วิญญาณวิญญาณขันและมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าวิญญาณอาหารที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอาหารสามที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น74อินทรีย์8ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนอินทรีย์8คือ 1. สัทธินทรีย์ 2. วิริยินทรีย์3. สตินทรีย์ 4. สมาธินทรีย์ 5. ปัญญินทรีย์ 6. มนินทรีย์ 7. โสมนัสสินทรีย์ 8. ชีวิตินทรีย์ 75. สัตทินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความเชื่อกิริยาที่เชื่อความปรงใจเชื่อความเลื่อมใสยิ่งศรัทธาสัตทินทรีย์ศรัทธาภละในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัตทินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น76วิริยินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนการปรารภความเพียรทางใจความขมักขม้นความบากบั่นความขวนขวายความพยายามความอุตสาหะความทนทานความเข้มแข็งความมั่นความมุ่งมั่นอย่างไม่ท้อถอยความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้งธุระความเอาใจใส่ธุระวิริยะวิริยินทรีย์วิริยะพละสัมมาวายามะในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าวิริยินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น77สตินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนสติความตามระลึกความหวนระลึก

นี้ชื่อว่าเวทนาหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น109สัญญาหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความจำได้กิริยาที่จำได้ภาวะที่จำได้ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัญญาหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น110เจตนาหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเจตนาหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น111จิตหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนจิตมโนมานัตหทัยปันดรมโนมนายตนะมนินทรีย์วิญญาณวิญญาณขันธ์และมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจิตหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น112เวทนาขันธ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความสำราญทางใจความสุขทางใจความเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเวทนาขันธ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น113สัญญาขันธ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความจำได้กิริยาที่จำได้ภาวะที่จำได้ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัญญาขันธ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น114สังขารขันธ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนผัสสะเจตนาวิตกวิจารปีติเอกคตาสัตทินรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ชีวิตินทรีย์สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิศรัทธาภละวิริยะภละสติภละสมาธิภละปัญญาภละหิริภละโอตตัปปะภละอโลภะอโทสะอโมหะอนัพิชฌาอัพยาบาทสัมมาทิฏฐิหิริโอตตัปปะกายปัสสธิจิตตปัสสธิกายลหุตาจิตตลหุตากายมุทุตาจิตตมุทุตากายกรรมัญญตาจิตตกรรมัญญตากายปาคุญญตาจิตตปาคุญญตากายุชุกตาจิตตุชุกตาสติสัมปชัญญะสมถวิปัสสนาปัคคาหะและอวิคเขปะหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และวิญญาณขันธ์นี้ชื่อว่าสังขารขันธ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น115วิญญาณขันธ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนจิตมโนมานัตหทัยปันดระมโนมนายตนะมนินทรีย์วิญญาณวิญญาณขันธ์และมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าวิญญาณขันธ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น116มนายตนะหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนจิตมโนมานัตหทัยปันดระมโนมนายตนะมนินทรีย์วิญญาณวิญญาณขันธ์และมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามนายตนะหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น117มนินทรีย์หนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนจิตมโนมานัตหทัยบันดระมโนมนายตนะมนินทรีย์วิญญาณวิญญาณขันธ์และมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามนินทรีย์หนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น118มโนวิญญาณธาตุหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนจิตมโนมานัตมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามโนวิญญาณธาตุหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น119ธรรมายตนะหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์นี้ชื่อว่าธรรมายตนะหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น120ธรรมธาตุหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์นี้ชื่อว่าธรรมธาตุหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโกฏฐาสวาลจบ สุญญตวาน121สภาวธรรมคือขันธ์อายตนะธาตุอาหารอินทรีย์ฌานมรรคผละเหตุผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์มนายตนะมนินทรีย์มโนวิญญาณธาตุธรรมายตนะและธรรมธาตุในสมัยนั้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล122สภาวธรรมที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์เหล่านี้ชื่อว่าสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น123ขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์เหล่านี้ชื่อว่าขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น124อายตนะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนมนายตนะและธรรมายตนะเหล่านี้ชื่อว่าอายตนะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น125ธาตุที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนมโนวิญญาณธาตุและธรรมธาตุเหล่านี้ชื่อว่าธาตุที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น126อาหารที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารและวิญญาณอาหารเหล่านี้ชื่อว่าอาหารที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น127อินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนสัตทินสีวิริยินสีสตินสีสมาทินสีปัญญินสีมนินสีโสมนัสสินสีและชีวิตินสีเหล่านี้ชื่อว่าอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น128ฌานที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนวิตกวิจารปีติสุขและเอกคตานี้ชื่อว่าฌานที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น129มรรคที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินี้ชื่อว่ามรรคที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น130พละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละหิริพละและโอตตัปปะพละเหล่านี้ชื่อว่าพละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น131เหตุที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนอโลภะอโทสะอโมหะเหล่านี้ชื่อว่าเหตุที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น132ผัสสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนเป็นต้นละนี้ชื่อว่าผัสสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น133เวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนนี้ชื่อว่าเวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น134สัญญาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนนี้ชื่อว่าสัญญาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น135เจตนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนนี้ชื่อว่าเจตนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น136จิตที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนนี้ชื่อว่าจิตที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น137เวทนาขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนนี้ชื่อเวทนาขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น138สัญญาขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนนี้ชื่อว่าสัญญาขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น139สังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนนี้ชื่อว่าสังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น140วิญญาณขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนนี้ชื่อว่าวิญญาณขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น141มนายตนะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนนี้ชื่อว่ามนายตนะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น142มนินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนนี้ชื่อว่ามนินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น143มโนวิญญาณธาตุที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนนี้ชื่อว่ามโนวิญญาณธาตุที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น